سمر مختار ما قدر منا دا عزت مجدا دیر در رحمت مجدا دادا مغفرت مجدا سمر مختار ما قدر منا دا عزت مجدا دیر در رحمت مجدا دادا مغفرت مجدا جوڑ عجز انسان گنہگارا لپکڑا لسن دا دعا عبادت مجدا دیر در رحمت مجدا دادا مغفرت مجدا لپکڑا لسن دا دعا عبادت مجدا دیر در رحمت مجدا دادا مغفرت مجدا سمر مختار دیر در رحمت مجدا دادا مغفرت مجدا دادا مغفرت مجدا دادا ترکلم یشتمو تو برامو کرما دا دادا ترکلم یشتمو تو برامو کرما دا ویکش مسلمان آیا کنی دا کرامت مجدا دیر در رحمت مجدا دادا مغفرت مجدا ویکش مسلمان آیا کنی دا کرامت مجدا دیر در رحمت مجدا دادا مغفرت مجدا سمر مختار ما قدر منا دا عزت مجدا دیر دادا مغفرت مجدا دادا مغفرت مجدا مجدا را مزار کے نظر شوی پر دل بر کتاب مجدا را مزار کے نظر شوی پر دل بر کتاب زکا بولم شالار تو کلی دازمت مجدا دیر در رحمت مجدا دادا مغفرت مجدا زکا بلند شان لری دخ کلی دا عظمت مجدا دیر دا رحمت مجدا دادا مغفرت مجدا سمر مختار ما قدر منا دا عزت مجدا دیر دا رحمت مجدا دادا مغفرت مجدا دادا مغفرت مجدا درک مات وقت گور گور چی زیان آشی دادا فائزات ڈاکا دادا بارکت مجدا دیر در رحمت مجدا دادا مغفرت مجدا دادا فائزات ڈاکا دادا بارکت مجدا دیر در رحمت مجدا دادا مغفرت مجدا سمر مختار ما قدر منا دا عزت مجدا دیر در رحمت مجدا دادا مغفرت مجدا دادا مغفرت مجدا ذکر د سبحان باند خپل زړه خمانه ور جوړ کړه ذکر د سبحان باند خپل زړه خمانه ور جوړ کړه دادا مغفرت مجدا دادا مغفرت مجدا وایا الله الا عجبات محبت مجدا دیر در رحمت مجدا دادا مغفرت مجدا سمر مختار ما قدر منا دا عزت مجدا دیر در رحمت مجدا دادا مغفرت مجدا دادا مغفرت مجدا لولا پاکت القرآن فمینا مهاجر اشنا لولا پاکت القرآن فمینا مهاجر اشنا زیرا ناتری گکڑا کوشش جد محنت مجدا دادا مغفرت مجدا لگی کڑا کوشش چی دا محنت میشدہ دیر دا رحمت میشدہ دا دا مغفرت میشدہ سمرا مختر ما قدر منع دا عزت میشدہ دیر دا رحمت میشدہ دا دا مغفرت میشدہ دا دا مغفرت میشدہ سمرا مختر ما قدر منع دا عزت میشدہ دیر دا رحمت میشدہ دا دا مغفرت میشدہ